digitális talkshow mindenkinek. Itt a netidők. Nem tudom, hogy emlékeztek-e a SETI programra. Pontosabban hogyne. A SETI programnak a számítógépeket összekötő peer-to-peer rendszerre, ügyféltől ügyfélig terjedő. Így van. Nem tudom, hogy megtalálták-e a földön kívülieket. Nyilván nem, mert akkor tudnánk róla. Hát csak kiderülne. Az első kapcsolatfelvétel még nem történt meg, de ehhez teljesen hasonló módon keresik most a legelterjedtebb gyermekrák ellenszerét, mégpedig hasonló módszerrel, mint a SETI-vel a idegen fajokat. Összekötik a számítógépeket, és lehet jelentkezni bárki a számítógépe szabad kapacitásával jelentkezhet ebbe a hálózatba. És nekem azt tetszett meg nagyon ebben a programban, hogy pontosan lehet tudni a végét, nem annyira nagyon pontosan, de legalábbis a SETI-hez képest mindenképpen, mert azt nyilatkozták a program szervezői, hogy a saját informatikai erőforrásukat használva körülbelül 100 évig tartana ez a kutatás, de hogyha teljesül a tervük szerint a sok-sok szabad kapacitásnak a begyűjtése, akkor már 2 éven belül befejezhetik a projektet, és megkezdhetik a laboratóriumi kísérleteket. Te úgy gondolod, hogy a sok-sok netbook, ami most ugye elterjedőben van, majd megoldja ezt a problémát? Hát, hogyha összekötik ezeket a gépeket, akkor... alig van kapacitásuk. Azt mondják, hogyha nagyon sok gépet kötnek össze, akkor az felér egy szuperszámítógépnek a teljesítményével. Az a disznó győz. Aminek következtében tényleg felgyorsul egy ilyen kutatás, de hogy ezt eddig miért nem találták ki? Tehát azt hiszem, hogy a SETI-ről már 10 éve beszélünk. De hát kitalálták ezt. Biztos. Nagyon sok ilyen program van, nem csak a SETI. De SETI is beolvadt egyébként egy amerikai egyetemnek a hasonló programjába, és annak lett a része. Ezek szerint van. Gyógyszerkutatás, rákutatásra. Van, és nagyon sokfajta kutatás van egyébként, ami ezzel a modellel dolgozik. Ennyire sőt, sok lenne a szabad kapacitás. Sőt, az emberi genom kutatására is felhasználták ezeket a hálózatokat, tehát a géntérkép vizsgálatára. Tehát ez nagyon sokféle módja van. Azt hiszem, van is egy gyűjtő webhely valahol, ahol ki lehet válogatni, hogy én most mibe szeretnék becsatlakozni. Aztán persze nyilván vannak ebben ilyen napsugaras elképzelések is, hogy most ezzel megváltjuk a világot, de nyilván van, amibe is jött. Szóval a globális közösségi hálózatnak hívják ezt a gridet, ahogy a kékrózsás cég egyébként nevezi ezeket a hálózatokat, és akkor ezek szerint 2 év múlva már eredményt is várhatnak. Mindenképpen meg kéne egyeznünk, tehát 2011 tavaszán visszatérni erre a hírre, hogy valóban sikerült-e az összekötött gépekből eredményt találni a gyermekrák kutatásában. Kutatás készült az 50 felettiek digitális esélyeiről. A stúdió vendége Dombi Gábor lesz, akivel megbeszéljük a következő unoka nagyszülő informatikai versenyt, a visszaemlékezés versenyt és a számítógép kezeléséről szóló filmsorozatot. Aztán visszalépünk az időben, és Pintér Róbert felidézi a 10 évvel ezelőtti híreket az Infinite hírlevél segítségével. Szó lesz a terjedő spamektől kezdve a webes hirdetéseken keresztül az internet pornóig sok mindenről. Vissza a jelenbe, terjedőben a mobil kód. Erről a kifejezésről egészen más jut az eszembe, mint amit valójában jelent. Végül univerzális videólejátszót mutat be a zöldfülűeknek Spányik Balázs. A programról még azt sem kell tudni, hogy egy mini Linux van a közepén, és mégsem kell kezelni semmilyen bonyolult szoftvert. A film ugyanis magától indul. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában. A netidőkben. Az asztal társaság egy kicsit megfogyatkozott, mert most csak Bódi Zoltán és Pintér Róbert ül itt egyelőre velem a stúdióban, meg természetesen vendégünk. Jó estét! Néhány perc múlva majd Spányik Balázs is csatlakozik hozzánk. Róla annyit elárulok hallgatóknak egy kis kulissza a háttérből, hogy Balázs éppen egy webáruház felépítésén dolgozik. Azzal van elhavazva, ahogy ő mondta. És lehet, hogy talán majd egyszer beszámol nekünk a webáruház építésének a nehézségeiről. Nem biztos sok téglát kell egymásra pakolni, meg téglát, a maltert igen. Kell tekerni, hajtani a gépem, meg tudom. Szóval Bódi Zoltán a netnyelvész, Pintér Róbert a Sonda Ipsos online kutatási stratégiai igazgatója. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, a műsorunk vendége pedig Dombi Gábor, az Inforum főtitkára. Sziasztok! Még mindig főtitkára, ides tova, 10 éve? 12 most. 12. És unoka nagyszülőverseny hány éve van? Gyors számos 6 éve. 6 éve. Ez akkor a 6. év. És ez lesz a 9. verseny, és az első online határokon túli unoka nagyszülőverseny is. Ez is már egyfajta hagyomány, mindjárt akkor visszatérünk rá. Egy kutatást tesz közzé nem soká az Inforum, egész pontosan az adásunk másnapján, kedden. Igen, ez az első média, amelyik értesül erről a egetrázó eseményről. Rögtön az újságírók előtti éjszakán mi már beszámolunk a hallgatóknak arról, hogy... Az első éjszaka joga. Igen, abszolút. Arról, hogy egy kutatás készült a magyarországi 50 plusz, tehát az 50 év fölötti korosztályról, illetve az ő digitális esélyeikről. Jól mondom ezt így összefoglalóan? Jól mondod, de kitekint ez a kutatás másra is. Tehát, hogy egy megrázó hírrel kezdjem, a magyarországi 50 pluszos korosztálynak 24%-a olyan végtelenül magányos, hogy órákban lehet kifejezni azt, hogy hány emberrel mennyi időt beszélt egy évben. Ez 2 tucatnyi óra. Tehát ha belegondolunk abba, hogy most 4 millió ember él majdnem, aki elmúlt 50 éves, lassan már mi is, itt urak, elnézést, és ennek a negyede valójában végtelenül egyedül van, akkor ez egy drámai történet. Tehát amikor arról beszélünk, hogy lehetséges a digitális szakadék áthidalása, akkor az első kérdés az, hogy az emberi szakadék áthidalásával hogy állunk, és kell-e vajon digitális szakadékról, digitális korról beszélni, amikor milliók nem szólnak egymáshoz heteken, hónapokon, éveken keresztül. Na de hát az 50 pluszosok, ahogy mondtad, nem a számítógéppel akarnak beszélgetni. Nem, de az sem ártan, hogy egymással tudnának beszélgetni, tehát a kortársak segítenék egymást. Tehát a számítógép az nem egy világmegváltás, azt gondolom, hogy az egy életminőség növelő tényező tudna lenni. Tehát miközben csökken a jövedelem, tehát csökkenek azok a lehetőségek, amiket meg tudsz valósítani az életbe, az online világ egy alternatív valóságot, egy alternatív életet, lehetőséget nyitna meg ezeknek az embereknek. Tehát azt gondolom, hogy az internet az nagyobb szükség volna az idősek számára, mint a gyerekek számára. Tehát ha rajtam múlnak, akkor nem is a gyerekeknek adnék számítógépet, hanem az öregeknek, mert a gyerekeknek megnyílik hamarabb a készségük, nekik az öregeknek nagyon-nagyon nehéz, hosszú ideig tart az elsajátítása. És ahogy ebben a műsorban már sokat beszéltünk, a számítógépen keresztül azért emberi kapcsolatokat lehet kialakítani és fenntartani is. Tehát igen. Lehet emberi kommunikáció azért, hát, főleg egy sor más, vagy egy sor módszerrel, sor különböző csatornán keresztül. Igen, ez a Web2 megjelenés azért, hogy online közösségek alakulnak egyre más, és az idősek számára is alakulnak ilyen közösségek. És ráadásul nagyon könnyű ilyen közösségeket csinálni a Web2-es világban. Így van. Ez lehetőséget nyit, hogy hobbi alapján, azonos lakóhely alapján, munkahely, foglalkozás alapján összeverődjenek emberek. Mi is csináltunk egy ilyen kísérletet, létrehoztunk egy 50plusz.net végződésű weboldalt, ahol csináltunk egy 5-ös szívességbank, ami arról szól, hogyha neked van olyan könyved, amit ingyen felajánlasz valakinek, akkor közzé teszed, hogy Kámaszutra 1, Kámaszutra 2, 50 fölöttieknek bármikor ingyen elvihető. És más, ha akarja, akkor elviszi, vagy kinőtt babakocsit nagypapa felajánlhat. De az nagyon érdekes volt, hogy az első ilyen szívességbanki felajánlás egy fogorvosnőtől jött, aki azt tette közzé, hogy a kortársainak mindenkinek ingyenes fogászati ellenőrzést végez. Ez azt jelenti, hogy lemond arról az 5-6-8-10 ezer forintról, amennyibe ez kerülne. Én azt gondolom, hogy ez is lehet egyfajta közösségképző tényező. Azt már említetted, hogy az idősek igen nagy része magányos. Mennyien férnek hozzá az internethez? Nagyon sokan hozzáférnek. Tehát igazándiból, ha leszámítjuk azt az 1000 települést, ahol nincsen széles sáv és macerás betárcsázós internettel közlekedni a világhálón, akkor azt gondolom, hogy ez tényleg csak akarat kérdése, de ezt már Robiék annó évekkel ezelőtt kimutatták, hogy nagyon sok múlik a motiváción. Azért találtunk mást, ami nagyon sok múlik. Az egyik valójában összefügg a társadalmi helyzettel. Tehát azok hamarabb kattannak rá az internetre, akik magas iskolázottságúak, illetve olyan állásban dolgoznak. Tehát ez egyértelmű, hogy aki aktív és aktív akar maradni, az internet használó lesz nagyon rövid időn belül. Mert hogy ott kellenek a gazdasági adatok, a hírek, kell a kapcsolat másokkal, vállalkozókkal. Másokkal, tehát nagyon jó helyzetben van az 50 és 60 közötti korosztály, amelynek a 16%-a azért internet használó. Nem állítható, hogy olyan heavy user, mint ahogy most a rádióhallgató heavy userek megtekinthetők, de azért mégis rá van kattam. Most a 60 fölött ez a történet egy kicsit máshogy látszik. Évekkel ezelőtt már volt egy mérés, hogy mennyi az annyi, akkor kijött, hogy 4%-a használja 60 fölött, tehát most ez a 6%-nál valahogy megállt ez a szám, és nem is akar nagyon tovább menni. Tehát látható, hogy 60 fölött a társadalmi aktivitás a foglalkoztatásban is, a jövedelemszerzésben is csökken. Van egy érdekesség, amiben a kutatókkal is én magam vitatkozok. Ők kerekperec állítják, és mondjuk ki ez a információs társadalom és trendkutató központ kutatói állítják, hogy a lakóhely az valójában indiferens. Tehát nem számít az, hogy te egy tanyán, egy kis faluban, vagy Budapest belvárosában élsz abból a szempontból, hogy mi a viszonyod, vagy mi lesz a viszonyod az internethez. Én azt gondolom, az én személyes tapasztalataimból, de én nem vagyok kutató, hogy ez igenis számít, hogy mik azok a társadalmi fizikai lehetőségek, amiket te elérsz az életben. De a kutatók azt mondják, hogy a tanyasi állampolgárok közül többen interneteznek, nem, és vannak olyan idősek, akik fővárosban nem interneteznek. Nem állítják, mert a nagyobb részt a tanyákon nem lehet elérni, nincs a internet. De az, hogy a hozzávaló viszony, az attitűd, az ugyanolyan tanyán, a fővárosban, egy faluban, mindenhol ebben a korosztályban. De az látszik, hogy akinek pénze van, akinek iskolázottsága van, az rákattan az internetre. A szegényebbek, azok nem. De itt is persze különbségeket kell tenni, de ez már nem az idősek problematikája, hiszen mi néztünk azért hátrányos helyzetűeket, tehát a romákat, a fogyatékosokat, tehát ott azért nagyon erőteljes a motiváltság abban, hogy internetet használjanak. Tehát a Wifi Falu projektről itt már sok szó esett, megvan a hajlandóság mindenképpen. A fogyatékosok esetében meg szinte a kényszer viszi rá őket, hát gondolj bele, vagy gondoljunk bele a siketek esetében, ez egy csodálatos kommunikációs forma. Most az időseknél még nagyon-nagyon komoly meggyőzésre és mintákra, példákra van szükség, és az is érdekes, hogy kiktől fogadják el a példákat. Elsősorban a családtagok tudnak nyomást gyakorolni valójában a nem aktív idősek, ez fontos, ez a megkülönböztetés, hogy aktív vagy nem aktív emberről beszélünk. Főleg az unokák, azok a családtagok. Unokák, gyerekek, de ez tényleg nyomásgyakorlásnak kell lenni. Tehát, hogyha elvisz valaki a nagyihoz egy PC-t és leteszi, az a PC ott marad. Igaz, hogy néha le lesz törölgetve, de nem történik vele semmi. Tehát igenis kell a bökögetés. Az, hogy akkor a családi fotók csak a monitoron keresztül legyenek nézhetők, hogy a család Skype-oljon, vagy MSN-ezzen, vagy kommunikáljon a nagyszülővel is. Tehát, hogy legyen gyakorlati használnak a gépnek. Pontosan, pontosan. És kell a rávezetésen túl egy olyan felfedezés, hogy miért hasznos neki valójában ez a vicik-vacak, mi az az információ, az a készség, amitől ő gazdagabb lehet. A másik ilyen nyomásgyakorló tényező a kortárs csoport. Tehát a barátok. Ha Marika és Pirike mondjuk Skype-ol egymással, akkor MSE is ott lesz, mert ő sem akar kimaradni. Tehát ez a törekvés mindenképpen nagyon erős, hogy ez a kortárs csoport mintája ad lehetőséget és iránymutatást. Vagyis akkor nekünk, akik egyfajta ilyen digitális ige hirdetők vagyunk, nem is az időseket kell meggyőznünk, hanem azokat a fiatalabbakat, például ennek a rádiónak a hallgatóit, tudjuk, vagy kellene rábírnunk arra, hogy menjen oda nagyihoz, vagy nagypapához, és kicsit piszkálja meg. Hát igen, erről szól az unokanagyszülő verseny valójában, és tavaly ezért csináltuk az 50 fölötti internetezők első házi buliát, hogy bevonjuk azokat, akik már úgymond heavy userek. Tehát találkoztam négy csodálatos 60 fölötti, jóval 60 fölötti hölgyel, hihetetlen aktívak voltak, Kazincbarcikáról érkeztek a Budapesten megrendezett házibulira, és hosszan sorolták, hogy mindegyik blogol, mindegyiknek van saját websájtja, és egymással a Skype-on tartják a kapcsolatot. És ők követendő példák lehetnek. Most azért szerveztük ezt a házibulit, hogy őket győzzük meg arról, amitről te beszélsz, hogy segítsenek a szomszéd asszonynak, vagy a szomszéd úrnak, hogy igenis az internet az egy hasznos dolog tudna számunkra is lenni. Menjünk akkor sorba szerintem a most előttünk álló kezdeményezéseken, és akkor az idén 6. alkalommal megrendezendő 7. Már a 7. 9. 6 év alatt 9, ez azt jelenti, ez hogy jön ki matematikailag? Úgyhogy volt egy olyan év, hogy 3-at sikerült megrendezni, ugyanis elkövettük azt a hibát, hogy elmenjünk olyan helyre, tehát vidékre, ahol evangelizálni, igét kell hirdetni. Ez az Inforum anyagi csődjének volt a kezdete, ez egy nagyon negatív szaldós vállalkozás volt Miskolcon és Kecskeméten megrendezni egy unokanagyszülőversenyt. De meg kellett próbálni. Igen, megpróbáltuk, azóta se próbáljuk. Viszont a versenyről magáról nem mondhatok le, úgyhogy unokanagyszülő informatikai verseny idén is lesz. Ráadásul most határokon túl nyúlik ez a verseny. Így van, ugyanis mindig azzal a problémával küzdöttünk, hogy nem fértek be a jelentkezők, akik eljöttek volna szívesen erre a versenyre, és azért gondoltuk... Nem bérelt az Inforum elég nagy termet. Ez egy informatikai probléma valójában, tehát nem a teremtől függ. Magyarországon egyetlen olyan intézmény van, ahol egy helyszínen jól beláthatóan 120, legalább 120 számítógép van. Ez a Hallgatói Információs Központ. Nincs még egy ilyen intézmény Magyarországon. Tehát az egyetemeken sincs ennyi számítógép egyszerre elérhető. Tehát olyan van, hogy sok számítógépes labor egy-két épületbe rövid bejárással elérhetően, de ilyen intézmény nincs. Azt gondolom, hogy erre nagyon szükség lehetne legalább az egyetemi városokban, Szegeden, Győrött, Miskolcon, hogy legyen a diákságnak egy olyan szellemi központja, kulturális központja és informatikai központja is, mint a Revecki utcában a HIK, amit én tényleg egy csodálatos intézménynek gondolok. Nem lehetne akkor, hogy mondjuk több részre, több csoportra osztani a jelentkezőket, unokákat és nagyszülőket? Ennek pszichológiai oka van, hogy miért nem. Tehát azért inspiráló lakhat. Részint az, hogy ilyen sokan vannak, akik küzdenek egymást, egymást látják, hogy ki hol tart, és a sutyorgás azért az intenzíven hat a teljesítményre. Tehát puskázni szabad. Abszolút, tehát puska maga az internet. Tehát itt lehet az internettől segítséget, pontosan csak onnan lehet puskázni, hogyha van erre elég idő és módszertan. Én azt imádtam ebbe az unokanagyszülő versenyben leginkább, hogy milyen isteni a kooperáció. Tehát előbb-utóbb, mert vannak visszatérő hazajáró lelkeink, van egy nagyon édes család, aki az utolsó harmadból az Istennek nem bír előre jutni, tehát a 80. hely volt eddig a top, de évről évre megpróbálja, hogy... Hát mert nekik nem ez a lényeg, hogy hanyadik. Nem, az, hogy együtt legyenek, hát ez egy nagyon fontos dolog. Hát mikor tud villogni egy nagypapa, vagy egy nagymama csak úgy az unokája előtt, hogyha nem úgy, hogyha kettesben vannak, és van valami kihívás előttük. Ez nagyon szép történeteket látni, de amit mesélni szeretnék az, hogy a módszertan. Tehát látszik, hogy az idős gondolkodni tanítja a fiatalt. Hogy akkor nézzük végig először Pilike a kérdéseket, és ne mint tót az anyjának, essünk neki a megoldásnak. És a gyerek meg, aki kezeli az egeret, és ütiveri a billentyűzetet, nagyon gyorsan rohanna előre. Aztán láttam nagy küzdelmeket, hogy az egérért menő harc, tehát hogy nagypapa meg az unoka megküzdött azért, hogy kifoghassa az egeret, ez egy külön élmény. Ott a farka. Hát vagyis akkor nekem most ebből az következik, hogy nem évente egyszer egy kellemes szombat délelőttet kellene így eltölteni, bár ez a maga esemény jellegével nagyon fontos, hanem utána minden egyes hétvégén kell lennie egy órának, másfél órának valahogyan. Valahogy ki kellene kényszeríteni, hogy a nagyszülő és az unokája együtt legyen ott egy órát a gép mellett. Azt gondolom, hogy kényszeríteni semmit nem lehet. Idézőjelben persze. Most azt a lehetőséget adjuk ezzel az online elődöntővel, hogy legalább kétszer versenyeznek. Tehát egyszer online megharcolnak azért a 120 páros helyért, ami lehetőség szerint ott áll. A másik, meg aki bejutott, az boldogan fog a legeslegjobbak közé kerülni, hogy itt akkor a Kárpát-medence, meg a világnak a legjobb nagyszülő unoka párosai lehetünk. Szóval a környező országokból is jelentkeznek? Azt szeretnénk, hogy igen. Tehát fölveszünk a kapcsolatot a pedagógus szervezetekkel, leginkább a kulturális egyesületekkel, és ne felejtsétek el, hogy vannak ilyen elmagyar pontok. Tehát az elmagyarország pontok mintájára azért 135 ilyen van a Kárpát-medencében. De én abban is bízom, hogy esetleg Ausztráliából, Kanadából, az USA-ból, Izraelből... Szorvány magyarok. Az úgymond szorvány magyarok, és talán megtalálnak minket. Tehát én szeretném ezt a csínt elkövetni, hogy onnan is milyen izgalmas volna, hogyha valaki bejelentkezne, és azt gondolom, hogy ők figyelnek azért ránk. Erre egy konkrét példám is van. Egy másik portálra egyszer felraktam egy hírt arról, hogy 96 éves a világ legöregebb bloggere. És fél óra múlva kaptam egy levelet Ausztráliából, hogy de nem is az, BBB, mert 106 éves és az ausztrál. Tehát azért figyelnek ránk valamilyen szinten, és nem tartom reménytelennek, hogy nagyon messzi határokon túlról is bejelentkeznek versenyzők. Egy hónap áll rendelkezésre március 24-től május 1-ig. Hogyan lehet jelentkezni? Nagyon egyszerűen kitölt egy regisztrációs lapot, és már is kezdheti. Hol? A www.50plus.net portálon most az egyszer, de természetesen az Inforum honlapjáról, a www.inforum.org.hu-ról is minden tájékoztatást meg lehet kapni. Azt gondoltuk, hogy ez a portál talán időben, formájában jobban közelebb áll az idősekhez, hogy megtanulják az internetezést. Nézzük a következő kezdeményezést. Lesz egy másik verseny. Visszaemlékezés. Igen. Ez mire emlékeznek vissza a versenyző? Hát remélem csak jóra. Csak a szépre. Hát igen. Ez egy pedagógiai történet megint, hogy az is egy mániánk, hogy az időseket nem csak egy berekényszeríteni kell a számítógép használatba, vagy kedvességgel, vagy államigazgatási rendszabályozó eszközökkel, például adóbevallás, meg önkormányzati rendszerek, hanem azt a pályát meg kell nyitni az önkifejezés előtt, mint ami a fiatalok számára adott. Tehát a ma fiatalja azért szeretné megmutatni az ő csodálatra méltóságát, egyediségét, ilyen József Attilai ösztönök munkálkodnak az újabb generációkban, ami belőlünk azért hiányoztak. Viszont az idősek ezt nem értik, ezt a vagabund magamutogatást. És azt gondolom, hogy ha nekik lehetőségük van arra, hogy bebizonyítsák, hogy ők hasznosak a társadalomban, akkor megváltozik az a viszony, ami a mai atomizált társadalomban kialakult, hogy az időseket igazából, mintha a felesleges kolonsznak, targetoszra valóknak tekinteni a nagy társadalmi többség, és szociális és egészségügyi kérdéskor merül föl az idősek neve csupán, és mondjuk internet esetében nem, vagy szexualitás esetében nem, pedig most a Mamma Mia filmre utalók, az egy revolúciós kiáltvány az idős emberek szexualitása mellett, hogyha elvonatkoztatunk abba a zenétől. Tehát azt kínáljuk az időseknek, hogy jöjjenek el a 50plus.net oldalra, és igenis tegyék közzé ismereteiket, a legjobb élményeiket, bármilyen visszaemlékezéseiket, mert így vagy úgy mindannyian meghalunk. És ne menjenek el az igazán szép, meg fontos történetek a levegőbe. Az első hölgy, akit már az oldalon publikált, ő azzal kezdte, hogy neki nagyon fontos a család, és a család történetét közzétette fényképekkel úgy, ahogy kell. Ezek nem újságszövegek, ezek nem megszerkesztett szövegek, hanem egy ilyen oral history történetek, egy ilyen leírt folyószövegek, amiket úgy is kell olvasni, hogy nem irodalmi alkotásokat olvas az ember, hanem ilyen emberi történeteket. És azt gondolom, hogyha segítünk ezeknek az embereknek formával, helyjel, hogy elmondhassák, ami bennük van, akkor egy kicsit meg is könnyebbülnek. Mint ahogy én is most így kibeszélem magamból ezt a sok programot, halálba untatva esetleg az álmosodásba hajló hallgatót. Hogy lesz ebből verseny? Tehát miképpen lehet összevetni ezeket sehogy. A történeteket? Sehogy valójában. Karakter. Ezt nem hiszem. Tehát itt minden sor érték, de ezzel a zsűri fog megküzdeni, hogy hogyan lehet értékelni, kinek lehet valamilyen díjat adni. amelyiken legjobban sírtál, vagy amelyiken legjobban nevettél. Tehát van olyan visszaemlékező, aki egy nagyon humoros öreg úr, aki az unokái aranyköpéseit önti kilószámra. Fogalmam sincs, hogy hogyan lehet ebből, ennek nem lehet olyan fix szabályokat adni, mint az unokanagyszülő versenyben, hogyha elértél 150 pontot, és benne voltál a 60 percben, akkor az annyi, és akkor a számítógép kidobja, hogy ki nyert. Amikor emlékekről van szó, akkor igazándiból csak megköszönni lehet, hogy megosztották velünk az emlékeiket. Semmilyen megkötés nincsen? Nincs. Tehát az unokától kezdve a második világháborús élményekig minden? Nincsen. Hát ki tudja, hogy egy embernek mi fontos? Hát hogyan döntsem el én, hogy akkor most ő miről írhat, hogy csak a második világháború előttről, vagy utána, vagy a szocialista hazáért érdemrendek tulajdonosai ez a rovat, a többi meg az rovat, ezt nem lehet így megkötni talán, de ha van ötlete egy hallgatónak vagy bárkinek, hogy hogyan lehet visszaemlékezések között súlyozni, akkor én boldogan fogadom az ötleteit, sőt, talán meg is hívjuk akkor a zsűribe. Azt hiszem, hogy itt sem a sorrend a lényeg, meg maga a verseny, hanem egyáltalán az, hogy aktivizálják magukat az érintettek. De miért aktivizálnák magukat? Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy mindenki szeretné megőrizni a szellemi frissességét. Tehát az emberek azért eljárnak moziba, barátok közé, fürdőbe, mert az idősekről beszélünk. Ez a késztetés, hogy elmondják, hogy ők miért fontosak a világban, kiváltható belőlük, akkor a mentálhigiénés állapotok is sokkal, de sokkal jobb lehet. Ez pedig azért fontos, hogyha ezt már nagyon sok kutatás bizonyította, valaki kiesik a munkából, elveszti a barátait, a feleségét például, akkor nagyon hamar megromlik a társadalmi kapcsolati rendszere, és jönnek a betegségek. Magas vérnyomás, szívbaj, cukorbetegség, és meghal. Tehát az, hogyha mi azon tudunk ezzel a játékkal, ezzel a weboldallal változtatni, hogy emberek később halnak meg, csak azért, mert frissebb marad az agyuk, és boldogabb a lelkük, akkor azt gondolom, hogy a portál már megtette a magáit. Akkor ezt javasoljuk a mi hallgatóinknak, hogy ne csak az unoka a nagyszülő versenyre, hanem visszaemlékezésre is biztassák a nagyszülőket, meg egyáltalán az 50 fölöttieket, jelentkezzenek és írják meg a történetüket, vagy bármilyen emléküket. És akkor van még egy kezdeményezés, illetve egy projektnek is nevezhető ez a filmsorozat. Miért van szükség arra Magyarországon, hogy a számítógép kezelésének a könnyűségéről, vagy egyszerűségéről szóljon egy film? Hát csak azért, amiért a többi, mert hogy Magyarországon az idősek 84%-a nem használ számítógépet. Még mindig van félelem a géppel szemben? Az is van. Az, hogy én úgyse tudom megcsinálni, meg minek, nekem az... ez elromlik. Hát igen. Tehát ezek azok a mondások, amikkel egy átlag számítógép kezelő nem tud mit kezdeni, mert hiába mondja, hogy nem romlik el, a tudat megvan. Ezért mi abból a szempontból mutatnánk be, hogy mit lehet egy géppel kezdeni, ahogy egy gyerek mutatja be a nagymamájának. Tehát a sorozatnak is az lesz a címe, hogy gyerekjáték a számítógép, gyerekjáték az internet, gyerekjáték az online közigazgatás, más és más korosztálybeli fiatal ember lesz az, aki megtanítja először a nagymamát számítógépet kezelni, aztán a nagypapát internetet, végül az egész családot az online szolgáltatásoknak a igénybevételére. Ez valamilyen szinten, ez nem egy oktatófilm, inkább egy ismeretterjesztő, mert egy-egy rész az 8,5 perc. Ebből benne van a keretjáték, a véges táv, a főcím, és ha remélhetőleg lesz, akkor a szponzorlista is. Tehát nem arról szól, hogy akkor ezen tanulja meg majd az idős a számítógép kezelését, de látja, hogy ez nem egy Istentől elrugaszkodott történet, és már ez is nagyon fontos, hogy fölismerjen olyan momentumokat, hogy ezt mire tudná használni. Vagy képek kezelésére, vagy zenehallgatásra, vagy bankolásra, vagy ügyintézésre, vagy csak kapcsolattartásra az unokáival. Bármire. Persze álnaiban kérdeztem, mert ez a műsor maga is azért van, hogy ezeket a digitális félelmeket oszlassuk, amennyire tudjuk persze, meg hogy beszámoljunk azért a digitális világnak az újdonságairól egyszerű, közérthető nyelvezettel. De hát ugye ez is mutatja, hogy még sokkal több ilyen lehetőségre, műsorra, csatornára lenne szükség. Mert azért a társadalomnak egy jó nagy része még mindig óckodik, fél, ellenkezik, nem találja meg benne azt, hogy miért praktikus. Egyébként arra, most arra gondolkoztam, hogy igazán mi sem a praktikum felől indultunk el, amikor, hát én valamikor 91-ben kerültem először számítógép elé, hanem a játék volt az, ami ott ragadt. Nekem az volt a játék, hogy én gyűjtöttem például szövegszerkesztőket. Tehát, és a szövegszerkesztő programok közül szerettem volna a legideálisabbat, a legcsodálatosabbat megtalálni, mind a mai napig nem találom szó se róla, mert mindenkinek más a tökéletes nő, meg a tökéletes szoftver. De pont ez érdekes, hogy mindenkinél más az a motiváció, amivel be lehet vonzani a digitális világhoz. Neked éppen a játék, vagy a szórakozás, másnak mondjuk a emberi kapcsolatok lehetnek ilyenek, harmadik embernek a praktikum, tehát nagyon sok oldalról kellene akkor ezt közelíteni. Mindenképpen, de minden oldalról nem tudsz közelíteni. Tehát mi egyet választottunk, hogyan lehet egy gyerekkel együtt elsajátítani a számítógép kezelését, hogy hogyan lehet játék, mi az az egyszerű üzenet, amit egy számítógép, vagy egyszerű segítség, amit a számítógép tud adni a felhasználónak. Hát lehet, hogy majd ha más csinál egy szórakoztatóbb filmet, vagy egy más filmet, az másról fog szólni. De ennek azt gondolom, hogy meg lehetne majd csinálni egyszer a folytatását. Már még el se készült, de már a folytatásban gondolkodok, hogy hogyan csinálj magadnak filmet, hogyan használj digitális fényképezőgépet. A világ az nagyon nagy, egyre több technikai eszköz vesz minket körül. És egyre inkább mi is azok közé fogunk tartozni, akik nem fogják tudni kezelni ezeket a különböző újabbnál újabb kütyüket. Hol lehet majd megnézni ezt a filmsorozatot? Hát remélhetőleg mindenhol. Én azon dolgozom, hogy ez ingyenesen elérhető legyen a televíziók számára, ez az interneten természetesen. Tehát úgy is csináljuk meg, hogy minden portál, amelyik akarja, az linkelje be magának, töltse le, töltse fel, használja egészséggel, az mindegy, nekünk az a fontos, hogy a célcsoportunkhoz eljusson. Nem biztos, hogy egy civil szervezetnek a portálja vagy portáljai a legoptimálisabb helyek. Mi mindenkinek felajánljuk ezt, hogyha akarja, fölvállalja, akkor, és fölvállalja azt, hogy az időseknek szól, és nekik készül, akkor vegye-vigye. A televíziókkal nehézség lesz egyébként, tehát ezt már most mondom, hogy ott mindig problematikus volt az elmúlt 10-15 évben, hogy erről a témáról közérthetően szóljon valamilyen, bármilyen műsor. Részint igazad van, részint nem. Tehát mi tavaly csináltunk egy dokumentumfilmet az IT mentorokról, akik a lemaradott vidékeken, a hátrányos helyzetű emberek informatikai segítői. Nem tudom, hogy lehet mondani, hogy melyik az a televízió, aki a film elkészítette után két perccel az Echo TV, azt mondta, hogy ez neki kell, ez őt érdekli, ez fontos az ő célcsoportjának. A Magyar Televízióval a szerződés az 3 hónapig készült, amíg egy 0 forintos szerződés elbírt készülni, hogy ingyen adtuk ezt a filmet is. Uh-huh. Ezt be fogja mutatni. Van olyan érdekes, nem kereskedelmi alapú televízió, aki elég komoly összegeket kért azért, hogy mi ingyenesen felajánlott filmünket bemutassuk nála. Mert hogy él az a sztereotípia a tévések fejében, hogy ez egy olyan iparág, amely olyan bevételekkel büszkélkedik, hogy fizesse meg az a megrendelő azt a műsorfelületet. Tehát itt szerintem mindenképpen problémás, és ugye a végső cél az, hogy azokhoz a nagy tömegekhez jusson el a műsor, akik még ugye nem behálózottak idézőjelben. Na most az ő csoportjukban viszont a televízió leginkább a földfelszíni sugárzású tévéantennákkal jut el, vagyis ott a két nagy országos kereskedelmi tévét és a Magyar Televíziót lehet fogni. Tehát ebben a 3 csatornában lehet gondolkodni. Hát az összes többi kis csatorna már nem biztos, hogy eljut hozzájuk. Hát mi nem csak bennük gondolkoztunk. Tehát a kereskedelmi csatornák közül az egyik az nagyon sokáig azzal hitegetett bennünket, hogyha mi átérjük ezt bétára, és nem DVD-re adjuk, akkor ő majd leadja. Átértük bétára, mert közölte, hogy mégse adja le. Tehát ez a civil szervezetek megfingatása, menüpont az nagyon jól működött a média esetében, még hogyha ezt én drasztikusan fejeztem ki, tehát akkor még egyszer a webcímet kérjük szépen, ahol mindegyik akciónak és filmsorozatnak utána lehet nézni. Az a 50plus.net. Köszönöm szépen. időközben megérkezett a stúdióba a Spányik Balázs, akkor, akiről itt a műsor elején elárultam, meg ne haragudj érte, hogy egy webáruház építésében veszel részt. Nem árulunk el sokkal mélyebb szakmai részleteket sem, meg a megrendelő nevét sem, de csak annyit röviden, hogy nagyon nehéz meló webáruházat építeni? Szép jó estét kívánok! Nem annyira nehéz meló, csak vannak benne, különösen akkor, hogyha már van egy bejáratott alapod, egy motorod, tulajdonképpen egy ilyen, ami kiszolgálja a webáruházat, de rengeteg olyan meló csatlakozik hozzá, amik ilyen specifikusok egy adott webáruházhoz, és ennek ezeket tulajdonképpen nulláról kell megírni ez a dologhoz, és ez okozza aztán a fejtörést, meg a rengeteg időt, amit bele kell ülni a dologba. Egyszer azért érdekelne bennünket ez a téma, mert szerintem a hallgatók között lehetnek szép szemmel olyanok, akik gondolkodnak ilyesmiben, hogy vagy csatlakozni egy webáruházhoz, vagy maga is indítana ilyesmit. Beszélgethetünk róla nagyon majd szóval. Később. Jó, okay. De most visszamegyünk 10 évet az időben. Nem tudom, hogy 98-99 táján a webáruházak megjelentek-e már az Infinite hírlevelében. Erre emlékezzük most vissza Pintér Róberttel, mert hogy ugye egy évvel az ITTK indulása után elindult ez a hírlevél. Az ITTK kutatói írták, vagy írják most is ezt a hírlevelet. Így van, jó estét. 1999. március 16-án jelent meg az első szám, és ugyanezen a napon jelent meg a 400. szám 10 évvel később. Ez volt az ünnepi szám. Ahol ezt néhány... így számoltátok ki? Igen, ez már szerintem, amikor elindult, akkor itt volt. Szociológusok volt mindent ki tudnak számolni, mindenre van valami modell, van történész is a csapatban, és ő segített. Történész is. Hát mi nem csak webáruházat ugyan nem, de ilyesmit tudunk. Tehát így. Aha. Jó. De a témák között volt, ha nem is webáruház, de hasonló. Tehát webes hirdetések. Így van, WebTV, webes hirdetések. Hát 10 év alatt ugye minden, ami előfordult, az előfordul, de hogy mi is ez az Infinite hírlevél, amikor elindult, akkor az Ékarval is László, az ITTK-nak az alapító igazgatója azt írta a beköszöntő cikkben, hogy a cégfúziós processzor családos betűszavas termékbe jelentős hír az önhez képes kellene valami újat adni, mégpedig olyat, ahol a társadalmi események vannak bemutatva, az információ technológiának a társadalmi arca, az alkalmazása, a felhasználóknak a világa. Tehát nem a technológia az érdekes, hanem az ember. Emögött. Csak egy mondat ide beszúrom, hogy valóban, tehát az az időszak 95 és 98 között az, amikor még azok használták a netet, akik vagy a számítástechnikával foglalkoztak, vagy pedig gazdasági szakemberek. Mert ugye ők volt a második ilyen csoport, aki leginkább hamar... Igen, ez teljesen érthető is egyébként. Tehát ugye minden innovációnak a terjedése az bizonyos emberekhez köthető, és leginkább akik nyitottak erre, részt vesznek a fejlesztésében. Azok jelennek meg, és aztán később jönnek az olyan bubusok, mint amilyenek mi is voltunk, tehát a társadalomtudós, aki nem ért a fejlesztéséhez, de szerint szívesen beleszólna, mint hogyha értene hozzá, és akkor innen jöttek ezek a hírek. De hogy mondjak konkrét példát, beharangoztuk például, hogy Németországban már 8,4 millió internetező van, már mint 99-ben, és nem sokára 10 millió lesz, ugye ma már 55 millió német internetező van, tehát hogy ennyi az idő, ahogy telik. Hát sőt, hát ennél volt még érdekesebb. 2000-re jósolt az egyik hír, hogy az ENSZ ázsiai régióval foglalkozó éves gazdasági és szociológiai felmérésében közzétett adatok szerint az internet kapcsolata rendelkező népesség létszáma eléri a 200 milliót. 2000-re. Igen, hát azt nem tudom, hogy tényleg elérte, de már most már régen meghaladta, tehát már 1 milliárd internetező fölött járunk. Vigan, sőt, most már lassan a mobil internetezők lesznek szerintem ennyien. Tehát egy technológiai váltásnak is a tanulói vagyunk. Ami nekem különösen érdekes volt az Infinite-ből, meg ebből a 10 éves visszatekintésből, hogy számtalan olyan hír van, és nagyon régi hír, amik nekem az az érzésem, hogy ezek mostani kúrens trendek, ezek most történnek. Ilyenek például a WebTV, uh-huh. Vagy hogy a gyerekek használhassanak-e internetet, aztán a felnőtt oldalak, a spamelés növekvő aránya 10 évvel ezelőtt, a papírfogyasztás, csökkenni fog a papírfogyasztás, hogyha elkezdünk számítógépet használni, ez hihetetlen nagy mítosz. Ez óriási és, nagy tévedés és volt. Hát nem tévedés, mert még nincs vége a sztorinak, de egy nagy mítosz egyébként. Uh-huh. Növekvő webes hirdetések, a pervasive computing, mint uh-huh. olyan megjelent 10 évvel ezelőtt, és nekem ez volt, tehát leesett az állam, hogy mi minden tírtunk meg, már jó régen, amik most érnek be, és még most is nagyon sokat beszélünk róluk. Részint örökzöld témák, részint meg tényleg az a korszak olyan volt, amikor nagyon előtérbe került, hogy ki mennyire jól tájékozott, és mennyire ismeri a jövőt meghatározó új dolgokat. Ez talán már egy kicsit már alább hagyott. Igen, meg hát ez a jó szerkesztőnek is a keze munkáját dicséri, mert nyilván 400 lapszámból ki lehet választani azt a néhányat, amit sikerült jól megírni. Egyébként vannak olyan cégek is, amik egész ilyen kortörténeti relikviaként mutatják, hogy mit gondoltunk akkor, hogy mi volt fontos. Emlékszem, én is egy csomó cikket követtem el az ezeret fordulón, majdnem minden héten írtam egy-egy másfél-két-három oldalas cikket. Egyébként és nem... ebbe is van egyébként egy pár írás tőlem. Egyébként véletlenül nem Pintér Robertnek hívták ezt a szerkesztőt egy nem, hosszú ideig? Nem. Én nem szerkesztettem soha ezt a hírlevelet, csak tényleg írtam. Volt, amikor ketten írtuk, és akkor kértem a szerkesztőt, nem tudom, 99 nyelven, hogy legyen ez a szám, amit egyedül én írok, minden hír, minden egyes rovatot, mindent én csinálok, de aztán beleírt valamit ő is, úgyhogy... Egyébként még visszatérve az előbbi gondolatodra, nekem meggyőződésem, hogy vannak olyan ötletek, technológiák, elképzelések, amik idejekorán fölmerülnek az okos agyakban, megpróbálkoznak, nekifutnak, aztán nem sikeres. Majd 3-4 év múlva újra nekifutnak, megpróbálkoznak, még mindig nem sikeres. És aztán valamikor 10 évvel később esetleg bekattan a dolog. Ilyen volt a mobil internet például, amit már nagyon régóta ismerünk, mint elképzelést. Emlékszem még rá, 6 vagy 7 évvel ezelőtt az egyik legnagyobb magyar mobil szolgáltató meg is írt az egyik újságában, hogy a mobil internet az halott dolog. Az Index, igen. Saját újságában írta. A VAP-ról mondták javarészt, és a VAP egyébként tényleg halott is. Nem a VAP-ról, a mobil internetről mondták. Tehát az kifejezetten az, amikor a mobilon internetezünk, és voltak ilyen alkalmazások akkor. Hát kiderült, hogy üzletileg nem volt még jövedelmező a dolog, amellett, hogy persze még a mobil technológia sem ért el azt a sebességet, amit manapság. De ilyen volt az általad említett előbbi online tévézés, vagy web tévézés. Na jó, de ilyet ne felejtsük el, korábban. Ne felejtsük, hogy az Infinit az alapvetően egy tudományos, egy társadalomtudományi, információ-technológiai, tudományos, hírlevél. Én majdnem azt mondtam, hogy folyóirat, mert azért én ezt rendszeresen olvasom, meg olvastam hosszú ideig, meg egyébként én is írtam bele egyszer. Tehát ez egy tudományos jellegű hírlevél, ami ebből él, hogy trendeket és előrejelzéseket is tud írni, illetve olyan dolgokra tudnak rájönni, amiből tényleg 10 év múlva lesz napi gyakorlat és gazdasági gyakorlat. De tény egyébként, hogy szaporodó spamek, amit még annak idején nem kívánatos e-mailként fogalmazott meg a szerkesztő, gondolván arra, hogy nem annyira ismerős a spam kifejezés. Ugye? Így van néhány furcsa kifejezés. Ahogy ugye mentedő, egy portálnak hívtunk egy időben mindent, meg szájtnak, meg... Felnőtt oldalak például pornó szájtok helyett. Bár ez manapság is időnként... Szép eufemisztikus kifejezés. Igen. Sőt, családfokutatás a neten... Mik vannak még, milyen érdekesek? Vatikánról írtunk. Vatikán. Korán. Vatikán és internet. Ja, tolakodó e-mailek, ez is a spamről szól. Az amerikai webes vásárlók 32%-a nem szereti, figyeljetek, az értékesítés orientált elektronikus levelezést. Ez is egy jó kifejezés szerintem. Na és mi várható 10 év múlva? Hát nem tudom, hogy az Infinite hírlevél átalakult, most már nem hírlevél, hanem egy weboldal, és a www.infinite.hu oldalon meg lehet nézni, egy Joomla alapon működő, rendszeresen frissülően, kvázi blogszerűnek is lehetne gondolni, RSS-ben jönnek, tehát fel lehet iratkozni az Infinite-nek a cikkeire, sokkal kevesebb cikk van most, amit én sajnálok, mint régen, amikor volt ez a hírlevél, hogy na, akkor egy héten egyszer lapzárta, rovatok rovatgazdákkal, mindenkinek kötelező írni, és akkor számon is van kérve a dolog, hogy megcsinálják. Igazából arra gondoltam a kérdésemmel, hogy 10 év múlva lesz-e olyan érdekes ez a témakör, hogy trendekről, újdonságokról, a társadalomra gyakorolt hatásról még legyen értelme rendszeresen, periodisztikusan beszámolni. Szerintem feltétlenül. Tehát én azt gondolom, hogy a fejlődés nem áll meg, új technológiák jelennek meg, új alkalmazások, új alkalmazási területek, egyre inkább áthatja ez az egész az életünket. Jó, ez világos, csak hogy nem simul bele így az életünkbe, mint mondjuk a televízió, a mozi, ezeknek a technológiájáról, meg trendjeiről sem sincs olyan nagyon sok külön, tehát külön forrás nem nagyon foglalkozik, egy-két szakmai fórum talán. Hát, ha nagyképpen fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy az első 10 év arról szólt, hogy milyen fajta reményeink, meg elvárásaink vannak, hogyan próbáljuk evangelizálni ezt az egészet, hogy milyen jó lenne, ha sokan használnák. És akkor eljön az idő, amikor tényleg már a társam többsége használja, és akkor az ő életüket hogyan változtatja meg. Azért szerintem erről nagyon sok mindent lehet írni. Éppen a napokban láttam például a beszélő japán robotot, és itt nincs is itt a hírek között az első olyan hír, amit átvettek tőlünk, hivatkozás nélkül persze egy nagy magyar oldal, az a patkány gondolat vezérelt a robotkar, ez volt a cikknek a címe, ami arról szólt, hogy egy patkány agyából kivettek szövetdarabokat, és ez egy robotkart vezérelt. És hát ez egy jó bulváros hír, de mondom, éppen ma láttam a mosolygó. Egyébként emlékszem erre a hírre, és mi is foglalkoztunk vele akkor ebben a műsorban, sőt, Dragon Gyuri föl is hívta azt a professzort, aki vezette a kutatást. Na látod, tehát, hogy ez egy izgalmas hír volt, tehát ilyenfajta izgalmas hírek szerintem most is vannak számtalan területen, tehát nem fog szerintem ez kifulladni, legalábbis én bízok benne. Köszönöm szépen. Az infószótár mai szavával kapcsolatban azt hiszem, hogy mindenképpen kell majd egy kis körítést mondani, hogy miről is beszélünk, mert szintén egy, vagy a infószótár esetében most már megszokott trendről beszélhetünk, hogy olyan újdonság következik, ami még azért a hétköznapi életünkben nincs benne, de majd benne lesz. Újdonság egyfelől, és szakállas ősrégi dolog másfelől. Ráadásul mindenféle dologra lehet asszociálni, meg gondolni róla, és biztos, hogy a többségnek egyáltalán nem az jut eszébe a mobil kódról, mint ami valójában. Az az aktualitása, hogy Magyarországon, meg hát én úgy veszem észre, hogy Európa szerte is, de nálunk most indul be egy divat, amit a mobil szolgáltatók egy része, hát java része, meg egy nagy hazai, illetve globális, de hazai viszonylatokban is igen jelentős médiavállalkozást támogat. Tudni illik, hogy ilyen kétdimenziós vonalkódok, kis ilyen gyufás címke nagyság, gyufás katolja címke nagyság, hogy fele akkora, ilyen bélyeg nagyságú kis ilyen furcsa krikszkrakszok, fekete-fehér krikszkrakszok jelennek meg, és ez voltak éppen olyan, mint egy kétdimenziós vonalkód, csak ugye a vonalkód, a hagyományos vonalkód az csak vízszintesen tartalmaz adatokat, ez pedig függőlegesen is, tehát így körülbelül el lehet nagyjából képzelni, és ezt hívják most mobilkódnak. Vajon miért? Azért, mert a hazai, tehát az általában ma forgalomban lévő telefonokban van fényképezőgép, van internet hozzáférés, nem vapos, hanem rendes, nem tudom, hogy hívják, IP alapú, vagy hogy nem akarok hülyeséget mondani. 3G-re gondolsz? Igen, a harmadik generációs, meg 3,5 generációs mobilokban. Mindegyikben van fényképezőgép, elég jó minőségű képet tud készíteni, és van hozzá internet hozzáférés, és egyébként lehet szoftvereket letölteni. Hát, sőt, tehát az én telefonomban például van is egy ilyen vonalkód leolvasó szoftver, amit egyébként nem használok semmire, de kipróbáltam, amikor megvásároltam a készüléket egy áruházban. Abszolút le tudta olvasni a vonalkódot, megjelent a számsor a mobilnak a kijelzője. Voltak éppen itt is erről van szó, csak nem egy olyan hagyományos vonalkód leolvasó szoftver kell hozzá, hanem egy másfajta, ami mondom, nem csak ezt a hagyományos tehát vízszintes adatokat, hanem függőleges adatokat tartalmaz. Mondom, mint egy ilyen kubista bélyeg, kubista ábrákkal, ilyen tényleg ilyen merőleges, elvágólag találhatok mindenféle furcsaságok rajta. Na, szóval a mobilkódnak az a lényege, hogy ezek a fajta vonalkódok rengeteg információt tudnak tartalmazni. Nagyságrendekkel többet, mint a hagyományos vonalkód. Ezért roppant kreatívan lehet felhasználni őket. Olyan személyre szóló, személyes, vagy sok adatot tartalmazó információ mennyiséget lehet elhelyezni egy ilyen kis ábrán, ami, hogyha leolvas az illető, akkor sokkal több plusz információhoz juthat. Például egy hirdetésen elhelyeznek egy ilyen kis kódot, és ha megfelelő eszközzel ezt leolvassuk, akkor plusz információkhoz juthatunk hozzá a terméket, vagy a szolgáltatást illetően. Vagy ha a telefonunkban tényleg 3G-s vagy 3,5G-s telefonról van szó, akkor rögtön egy linken keresztül eljutunk egy websájtra, ahol akár rögtön üzletet is köthetünk. Csak egy pillanatra hadakasztalok meg, hogy Balázsra nézek, hogy ugye, hogyha két kiterjedésben foglal helyet ez a vonalkód, akkor lényegében négyzetesen nő az információ mennyisége, mint hogyha csak egy kiterjedésben tároljuk. Hát olyan, mint egy mátrix. Igen, de szerintem nem pont négyzetesen, tehát ez sokkal-sokkal többszöröse is lehet, mert végülis a sima vonalkód az tényleg egydimenziós, tehát ott van egy ilyen fekete-fehér csíkokból, diszkrét csíkokból álló történet. Abból lesz egy számsort. Ami egy számsort ad vissza, itt pedig ténylegesen adattárolásról beszélhetünk, tehát ebben a különböző szabványok lehetővé teszik, hogy ténylegesen különböző adatokat tárolja, nem csak egyszerű számokat, hanem valamilyen olyan adatot, ami például egy weboldal címét, amit utána vissza tudsz nyerni, és az adott alkalmazás ezt fel tudja használni. Tehát a magyar nyelvhasználatban ez mobilkód néven terjed most, ezzel a nével vezették be. Na most tudni kell azt, hogy 15 éves az a technológia, kereken 15 éves, 15 évvel ezelőtt Japánban egy autó alkatrész gyártó találta ki ezt a fajta kódot, nem mobilkódnak hívták akkor, és egyébként máshol tényleg nem mobilkódnak hívják, és az volt a célja, hogy a különböző autó alkatrészeket jobban tudják azonosítani, meg nyomon követni, és mindenféle adatokat nyilván tartani vele. Nagyon egyszerűen gyorsan lehetett leolvasni, gyors hozzáférésű, gyors válaszadású kód, ez volt a neve, Quick Response Code, ugye az angol formája, hát egy Q, egy R betű, és utána a kód angolul, ez a rendes neve, és valahogy ez újra élett a mai világban, amikor a most a zsebünkben hordható mobil eszközök alkalmassá tehetik a hétköznapi embert is arra, hogy ezt a gyors válaszadású kódot meg tudják fejteni önmaguknak. Tehát most jutottunk el odáig, hogy olyan eszközünk van, amivel az ipari alkalmazásokat is egyszerűen tudjuk mi hétköznapi emberek is használni. És a magyar nyelvhasználatban ezt mobilkódnak magyarították, és tegyük hozzá, hogy a mobilkódnak van egy másik alkalma, van egy másik neve, tehát funkciója is, ami teljesen más, mint ez. Az pedig valamilyen távoli elérésű rendszerekről kell kapcsolatos, tehát amikor futtatni lehet egy kliens gépen, egy távoli gépről valamilyen alkalmazást, azok mögött is ilyen mobil kódok vannak, tehát a Java, ActiveX, meg Flash animációk, ezek mögött is valamiféle mobil kód van. Egyedüli különbségben én azt tapasztaltam, ez teljesen relatív, mit írunk egybe és mit írunk külön. Ez semmilyen szótárban nincs egyébként benne, tehát ezt a fajta utóbbit, ezt külön szoktuk írni, de tényleg nem akarok helyesírási kérdésekbe belemenni. Ennél sokkal érdekesebb az, hogy az angolban ezt az újraéledését, főnix madárként való újraéledését a Quick Response kódnak, azt úgy nevezik, hogy mobil tagging, tehát mobil címkézés. Uh-huh. Ez sokkal jobban lefedi egyébként az igazi jelentést, mint az, hogy mobil kód. Na, a mobil kódról nekem vagy a PIN kód jut az eszembe, amit be kell írni a telefonomba, amikor bekapcsolom, ha nincs éppen letiltva ez a funkció, vagy szóval valami ehhez hasonló jut az eszembe, de az, hogy mobil kódnak nevezzük azt a kis négyzetes ábrát, amin különböző információk vannak kódolva, például Japánban állítólag ez már évek óta hatalmas divat, rányomtatják a pólójukra, vagy rátetoválják, vagy rárajzolják a karjukra, és hogyha valami buli van, akkor csak valaki lefényképezi, és a telefonjában lévő szoftver rögtön megfejti azokat a személyes információkat, amit az illető magára közölni akar. Tehát én nem gondolnám, hogy a mobil kód az ezt jelenti, de hát nálunk mégis így hívják. Tehát ha jól értem, akkor itt ebben nyelvileg az érdekes, hogy a név maga, a kifejezés, az nem az általa takart technikát vagy technológiának az érdemi részét magyarázza meg, legalábbis hanem hozzákapcsolódik valamihez, ami egy hordozója ennek a lehetőségnek. Ami önmagában nem baj, Egyáltalán nem baj, csak számomra nem idézi föl ezt a jelentés tartalmat. De hát lehet, hogy ezzel csak én vagyok így egyedül. Ugyanakkor meg... Pont abba gondoltam bele, hogy kicsit hasonló a rádiószavunk is egyébként, amit ugye a hétköznapi ember fejében az a doboz, amit bekapcsolunk, és megszólal belőle a műsor, miközben a kifejezés maga egykoron nem a műsorszolgáltatást jelentette, hanem az elektromágneses hullámoknak a terjedését. Egyébként... Ez is egy picit hasonló ilyen jelentés kapcsolódás. Tudjátok, hogy a rádiót azt próbálták magyarítani, ezt a kifejezést, csúnya idegen szó. Nagyon régen, tehát tényleg borzasztó régen. És mi volt nem mostanában. Körhang. Körhang? Körhang. Hát mit jelent a rádió? Rádiusz. Ugye kör alakban terjed. Körhang. Abszolút értelmetlen. Tehát egyáltalán nem terjedtem. Aztán nem szóljáztak a lemezjátszóiparról, és nem tudtak megállapodni, ki használja. Gramofonosok megúfták, és így maradt a gramofon, a rádió, meg rádió. Nekem a televíziónak a egykori neve is tetszett, a távolba látó készülék. Hát, igen. Ez a világ. Egyébként németül így is mondják, mármint szó szerinti fordításban. Fedzie. Igen. Rundfunk, ugye? Tehát ebből származik, egy tükörfordítások ezek. Szóval akkor mobilkód. Innentől kezdve ezt használjuk. És akkor Spányik Balázs hozott nekünk egy érdekes programot, ezúttal most kicsit helyettesített Borek Andrást és a nyílt forráskódú rendszerek nagykövetét a műsorunkban. Bár egyébként nem állt tőled sem olyan távol ez a világ, amikor éppen olyan programmal találkoztál, amilyen szempontból érdekes volt, akkor hoztad nyílt forráskódú ellenére is. Most találtál egy ilyet, ami ráadásul ugye azért is kapcsolódik a műsorunk témáihoz, mert hogy a teljesen zöldfülűekhez szól, vagy az ő számukra is hasznos eszköz lehet. Célozgatsz rám? Nem. Hát ugye Dombi Gáborral az elején beszéltünk azokról, akik hát nincsenek még a digitális kultúra közelében. Jó, induljunk el szerintem onnan, és beszéltünk már erről korábbi műsorokban, hogy a videó lejátszás az egy nagyon furcsa kettősséget mutat manapság. Ugye egyrészt roppant egyszerű lett az interneten, tehát a weboldalakon szinte egy kattintással tudunk bármilyen beágyazott videót megnézni, ugyanakkor az offline, tehát a nem internetes videó lejátszás viszont eléggé megnehezítheti a hozzá nem értőknek a dolgát, hiszen manapság annyiféle videóformátum létezik, és annyiféle változatban tudunk bizonyos videókat beszerezni, hogy ezeknek a lejátszása gondot jelenthet. Különösen akkor, hogyha a lejátszónk, az operációs rendszerünkben beépített lejátszó, az fittyet hány ezekre a formátumokra, és ő elsősorban csak a sajátját támogatja, azoknak a különböző változatait, illetve egy-két ilyen nagyon-nagyon ősrégi dolgot, és akkor ott tartunk, hogy mikor megpróbáljuk ezt a videót lejátszani, akkor a szokásos, vagy jól ismert szöveggel találkozunk, hogy akkor én most megnézem az interneten, hogy letöltök ehhez valamit, ja, nem tudtam letölteni, bocs, és akkor a jobbik esetben elindul a hang, és a kép helyett pedig ilyen klikszakszok jelennek meg a képernyőn. Mert nekem ez volt olyan is, hogy a videó indult el, és hang nem volt hozzá. Hát nem tudom, hogy melyik a szerencsésebb eset a kettő között. Egyik tekerni a hangerőt. Egyébként csak gyorsan hadd fizem hozzá, hogy ez a téma tényleg visszatérő nálunk, meg élő és valós probléma. Az FFD Show nevű programot ajánlottad már 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Így egy részben ajánlottuk az FFD Show-t, ami ugye egy kodek gyűjtemény. Az egész probléma hátrében a kodekek állnak. Ugye a különböző formátumú videók... Szóval idegen nép az a kodekek? A kodek az a kóder-dekóder szavaknak az összetolásából jött létre. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ahhoz, hogy egy ilyen videót elő tudjak állítani, ezt valamilyen kódolással kell előállítanom. Ez a kóder része, és ahhoz, hogy utána le tudjam játszani, ezt a kódolást kell visszaalakítanom, ez a dekódolás, tehát a dekóder. Tehát, hogy végtelenül leegyszerűsítsem, minthogyha most az analóg világba átültetve, minthogyha nem csak VHS kazettát lehetne bedugni a videomagnóba, hanem egy háromszor akkora kazettát, meg egy fele akkora kazettát is, meg másfélszer akkorát is, tehát egy csomóféle kazetta van, ami nem illik bele a videomagnóba. És miért jó, hogy ennyiféle kodek van? Tehát miért kódolják el az emberek annyifélébe? Ezek tulajdonképpen fejlődés, tehát ahogy fejlődött a technológia, úgy jöttek szerintem létre, ahogy kezdetben mondjuk volt kétfajta hangformátum, és az egyik az a WAV volt, ami egy teljesen tömörítetlen változat volt, utána jött az MP3, ami ugye ugyanazt a hangminőséget hozta, vagy közel ugyanazt a hangminőséget hozta, viszont sokkal kisebb fájl méretben. Tulajdonképpen a videós kodekek is ezen az útvonalon haladnak, tehát nyilván kezdetben... Tömörebb lesz a videó, igen, jobb minőségű a kép. Igen, tehát a fájl méret csökken, viszont a minőséget próbálják mindenféle módszerrel megtartani. Egyébként érdekes, hogy a hangfájloknál azért nem lett ekkora nagy búrjánzás. Vannak ott is formátumok, de azért az MP3 egyeduralmát nem sikerült senkinek sem megtörni. Ez egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, azért, mert pont ezen a héten olvastam az MP4-ről, és fölvontam a szemem, hogy mi az, hogy MP4-es hangformátum nem létezik, és aztán utána olvastam azonnak, és kiderült, hogy bizonyos körökben elkezdtek MP4-ről beszélni, nem az MP3-nak a továbbfejlesztéséről van szó, de szóval ott is nagyon durván keveredik a hangformátumoknál is, de tényleg az MP3 egyeduralma az megdönthetetlen. Mert az MP4 az mi? Videóformátum? Messzire menne is, az egy ilyen nagy gyűjtődoboz, amiben be lehet rakni különböző formátumú videókat, és különböző formátumú hangokat is, ami a formátum akár lehet MP3 is, tehát ami végképp fából vaskarika, hogy akkor az MP4-be beraktunk MP3-at, de lehet az MP3-onnál jobban tömörítő, viszont uh-huh. jobb hangminőséget adó AC például. Plusz még kis érdekesség egyébként egy kicsit ilyen infószótáros szemüveggel közelít, hogy az MP4 kifejezést még ilyen marketing eszköznek is használják bizonyos cégek. Igen, sőt már MP5, talán ez is volt már a műsorban, hogy MP4, MP5, ezek így kezdenek beszivárogni a tényleg a marketing, illetve a PR eszközeibe, hogy ezt még ráírjuk, és akkor előbb-utóbb úgy járunk, mint a mosogató tablettáknál, hogy az egyik az 4, és a másik már 5-féleképpen pucolja tisztára az etént, a 6-féleképpen, úgyhogy előbb-utóbb MP10 is lesz szerintem. Nem visszatérve a videóra, szóval a hangok esetében nincs ilyen nagy káosz, a videóknál viszont igen. Így van, és ez is leginkább azt gondolom, hogy a Windows operációs rendszerre jellemző, tehát valahogy érdekes módon a más operációs rendszerekben ez jobban megoldott volt. A Macintosról nem egészen tudok beszélni, mert ott nincsenek ilyen jellegű tapasztalataim, de a Linux világ ugye rá volt kényszerítve arra, hogy megoldjon mindenfajta ilyen problémát, és meg is születtek azok a megoldások, amik simán lehetővé teszik azt, hogy egy Linuxon szinte bármilyen videót le tudjál játszani, mert amikor fölrakod az operációs rendszert, már benne van valahol rejtve a mélyén az, hogy mindenféle videóformátumot ismer. Nem mindig frissülnek ezek a kodekek. Így van, tehát a kodekek be vannak építve. Az FFDSO a Windows világban egy bizonyos kategóriájú, vagy egy csoportnyi kodeket megoldott, hogy fölterületed, akkor nagyon sokféle filmet le tudtál játszani. Illetve amit szintén ajánlottunk már a műsorban, az a VideoLAN című, vagy közismertebb nevén VL című videólejátszó volt, ami szintén beépítve tartalmaz egy csomóféle kodeket, ezért megbírkozik szinte a világ összes videóformátumával. Nekem nem volt még vele problémám, amióta azt használom. Nem is használok már. De megmond, én is ezt használom, de azért tegyük azt is hozzá, hogy a VLC azért nem az a program, amit mondjuk az édesanyámra, vagy a kevésbé hozzáértőkre olyan egyszerűen áll lehet bízni. Tehát jó, egyre barátibb, tehát az új változata az már nagyon baráti kezelőfelettel rendelkezik, és tényleg viszonylag egyszerűvé teszi a videólejátszást, de azért akadhatnak benne olyan dolgok, amitől az embernek a füle farka eláll, és hú, most akkor mi történt? Igen, haja az égnek. Szóval ez a megoldás, ez a Movix című történet, amiről beszélni szeretnék itt még röviden, ez végül is egy Linux, az az érdekessége. Ez egy Linux Live megoldás, tehát arról szól a dolog, hogy fölpakolom egy CD-re azt a videót, amit valakinek el szeretnék küldeni, és ezzel a tulajdonképpen egy CD író alkalmazással egy olyan CD-t hozok létre, amin van üldögél egy kicsi Linux, és ez a Linux fogja lejátszani majd ezt a videót azon a bizonyos gépen. Méghozzá oly módon, hogy amikor bekapcsolod a gépet, vagy újraindítod a gépet, akkor ez a Linux bebútol magáról a lemezről, és te megmondhatod neki, hogy oké, majd ezt a videót kezd el magadtól lejátszani, és ez megtörténik. Tehát tulajdonképpen nem vagy annak kitéve, hogy elküldesz valakinek mondjuk egy CD-n egy videót, és aztán az nem tud vele semmit kezdeni, mert nem tudja, hogy kell átmásolni, hogy kell megnyitni, nincsenek meg a kodekjei, hanem pusztán csak annyit kell mondani az illetőnek, hogy tedd be a lemezt a meghajtódba, indítsd újra a gépet, és utána meg tudod nézni majd ezt a videót. Meg ugye a másik probléma ilyenkor, amikor mondjuk egy nagy céghez beküldenek videófelvételt, mondjuk DVD videó formátumban, mert az ugye egy általánosan elterjedt szabvány, uh-huh. csak hogy éppen ott az irodában nincsen DVD videó lejátszó, viszont van DVD meghajtó a számítógépbe. Beteszik a gépbe, és akkor ott megálltak, mert ugye nem játsza le, nincsen rajta DVD videó lejátszó program. Hát, vagy ha van is rajta mondjuk media player, vagy valamilyen média lejátszó, nem tartalmazza a gép ugye az MP2 kodeket, ami ennek a lejátszásnak az alapja volna. Na, úgyhogy ez a Movix lehet tulajdonképpen a megoldás erre a célra. Tehát nem azt mondanám, hogy olyan általános jellegű, mint a VLC, ami bárkinek tudunk javasolni, hogy tegye föl, és akkor megoldotta a videólejátszást. Ez inkább arra jó, hogyha tényleg el kell küldenem valahova egy videót, vagy akár hanglejátszásra is lehet használni, és nem vagyok benne biztos, hogy ott olyan szakértők lesznek, akik ezzel elboldogulnak, hogy biztosan le tudják játszani, nem okoz majd nekik valami gondot, akkor ezzel a Movix megoldással lehetnék nekik készíteni egy olyan CD-t vagy DVD-t, ami lejátsza az automatikusan. Tehát instant, és így lehet a legbiztosabb eredményre jutni. Így van. Hogyan lehet hozzájutni? Hát szerintem a legegyszerűbb megint, amit mindig javasolni szoktunk Andrással, elő kell venni a Google-t, és be kell írni ezt, hogy Movix, M-O-V-I-X, és rögtön meg fogjuk találni hozzá a találatokat. Hát eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legfrissebb műsorok is kikerültek már egyébként a weboldalunkra, de ezek a legutóbbi felvételénk a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatók. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.